99 z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Szef rządu po szczycie w Brukseli mówi, że Polska będzie największym beneficjentem unijnego funduszu na dozbrajanie. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej zapowiada gotowość do dyskusji o nowym świadczeniu wspierającym osoby niepełnosprawne. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje niewielki wzrost polskiej gospodarki w tym roku i odbicie w kolejnych latach. Polska będzie największym beneficjentem unijnego funduszu na dozbrajanie, poinformował w Brukseli premier Mateusz Morawiecki na zakończenie unijnego szczytu. Chodzi o Europejski Fundusz Pokojowy, z którego kraje mogą ubiegać się o zwrot kosztów za różnego rodzaju broń i amunicję przekazane Ukrainie. To był jeden z tematów zakończonego dzisiaj dwudniowego szczytu w Brukseli. Drugi ważny temat to wspólna inicjatywa Polski i Komisji Europejskiej, mająca na celu powrót do domów dzieci z Ukrainy, które okupant wywiózł w głąb Rosji i tam przeprowadza przymusowe adopcje. O szczegółach Beata Płomecka. Do świąt ma trafić do Polski około 300 milionów euro z unijnego funduszu pokojowego, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Potem będzie to kolejne 500-600 milionów już w kolejnych miesiącach. To ogromny sukces, o to zabiegaliśmy od początku. W miejsce starszej broni, która została przekazana Ukrainie, Polska będzie mogła kupować nowsze uzbrojenie i rozwijać nowe linie technologiczne. Na szczycie mowa była także o porywanych ukraińskich dzieciach. Premier poinformował, że Polska razem z Komisją i we współpracy z Ukrainą robi wszystko, by do domów powróciło jak najwięcej dzieci. Te praktyki rosyjskiego najeźdźcy przypominają okrutne nazistowskie praktyki niemieckie z czasów II wojny światowej, kiedy dzieci z Zamojszczyzny były wynaradawiane. Eksperci z Polski ze sprzętem specjalistycznym będą pomagać w identyfikowaniu porwanych dzieci, którym Rosjanie zmieniają nazwiska. Czy dane metrykalne? Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Projekt ustawy o nowym świadczeniu wspierającym osoby niepełnosprawne ma pozwolić bardziej precyzyjnie ustalać poziom potrzebnej pomocy, mówi wiceminister rodziny. Dwa dni temu projekt został skierowany pod obrady Rady Ministrów. Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, powiedział, że jest otwarty na dyskusję o proponowanych rozwiązaniach. Główne punkty tej ustawy to przede wszystkim ustalenie potrzeby wsparcia i zależnie od tego, jak wysoka ta potrzeba jest, pomoc w postaci świadczenia wspierającego, świadczenia, które osobie niepełnosprawnej nic nie zabiera, jest zupełnie dodatkowe. Wszystkie świadczenia zostają. Dla osób o najwyższym poziomie wsparcia to będzie kwota 200% renty socjalnej, dla osób o niższym poziomie wsparcia 100% renty socjalnej, dla osób między 70 a 80 punktem 50% renty socjalnej. To świadczenie wspierające pozwala opiekunowi, który by dotychczas był na świadczeniu pielęgnacyjnym, podjąć zatrudnienie bez żadnych ograniczeń, dodał wiceminister. Pierwszy etap wprowadzenia świadczenia wspierającego ma wejście w życie 1 stycznia 2024 roku. Obejmie on osoby niepełnosprawne z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że w tym roku polska gospodarka wzrośnie o 0,3%, natomiast w kolejnych latach tempo wzrostu ma przyspieszyć. W 2024 roku produkt krajowy brutto ma wzrosnąć o 2,4%, a w 2025 o 3,7%. Podczas konferencji w Ministerstwie Finansów Jan Kees Martin z Międzynarodowego Funduszu Walutowego powiedział, że fundusz spodziewa się wyraźnego spadku inflacji w Polsce. O ile przewidujemy, że inflacja znacząco spadnie w tym roku, to prognozujemy, że dopiero na koniec 2025 osiągnie ona górny pułap odchyleń od celu inflacyjnego. Spodziewamy się, że inflacja spadnie z 16,6% na koniec ubiegłego roku do 7,2% na koniec tego roku. Eksperci MFW wskazują, że bank centralny powinien podwyższyć stopy procentowe, jeśli będzie to konieczne, żeby sprowadzić inflację do celu inflacyjnego do końca 2025 roku. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5%. Rozpoczęła się dwudniowa wielkanocna zbiórka produktów organizowana przez banki żywności. Od rana w niemal 1500 sklepach w całym kraju ustawione są specjalne kosze. Te w białostockich punktach wypełniają się w szybkim tempie. takie rzeczy, które mogą dłużej trochę wytrzymać. Na pewno nie owoce, warzywa, tylko makarony, ryże. Bardziej coś w ten deser. Zbieramy żywność dla potrzebujących. Trzeba pomagać, tym bardziej, że są święta. Więc no myślę, że to jest wskazane wręcz. Po prostu pomóc ludziom. Najczęściej to chyba takie, że długotrwałe produkty, które długo mogą przechowywać się po prostu i nie zepsuć się. Dlaczego warto pomagać? Dlatego, że to zjednoczy ludzi. Bez tego nie da się po prostu żyć. Musimy pomagać. Kaszę, mąkę i inne rzeczy. Tak jak koszyk stoi, zawsze tam wrzucamy. Jak najbardziej jest. Ludzie muszą zawsze pomagać. Trzeba pomagać. Po prostu. Zebrane produkty trafią do kilku tysięcy potrzebujących, między innymi do takich miejsc jak świetlice środowiskowe, noclegownie czy domy dziecka. Szczegóły na zbiórkażywności.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz prognozy pogody. Postaramy się zrozumieć, co nas czeka. Nad Grenlandią oraz na południowym zachodzie Europy pozostawać będą wyże. Pozostały obszar kontynentu europejskiego obejmować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie w zasięgu niżu z nad południowej Norwegii, a z zachodu na wschód kraju przemieści się, uwaga, linia zbieżności, za którą napłynie chłodniejsze powietrze polarno-morskie. To przed nami. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Przypominam o temacie telefonicznym 2-2-7-3. Dzisiaj przed godziną 21 rozpoczyna się mecz z Czechami, ale u nich gramy w eliminacjach do Euro. No i pytanie do Państwa. Jaki wynik obstawiacie? Mamy nowego trenera, kilka nowych powołań. Jaki może być wynik? Oby nie taki sam. Dziś Narodowy Dzień Sadzenia Drzew. W Polsce sadzi się ich około 500 milionów rocznie. Choć większość z nich sadzą leśnicy, każdy z nas może stać się częścią projektu zalesiania Polski pod hasłem Łączą Nas Drzewa, który niedawno obchodził trzecią rocznicę. Wykopujemy dołek na głębokość systemu korzeniowego. Wczoraj wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka spotkał się z uczniami zespołu szkół leśnych na Lubelszczyźnie, aby posadzić drzewa i zachęcić wszystkich do podobnych działań. Zaczynamy od małych sadzonek, sadzimy, żeby później uzyskać duży las. Jeden z uczniów szkoły leśnej. Jest to przyjemna praca, jeżeli ktoś to lubi. Jest wymagająca też. Czasami trzeba się poświęcić dla wyższego celu. Sadzonki na Lubelszczyźnie to przejaw trzeciej z kolei akcji Łączą Nas Drzewa, która rozpoczęła się w zeszłym tygodniu i będzie trwać do końca maja. To ważne z perspektywy bezpieczeństwa Polski, mówi wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Cały czas zwiększamy nie tylko lesistość naszego kraju, zwiększamy nasze zasoby, ale również w ten sposób dbamy o to, aby chronić klimat, aby przebudowywać nasze lasy w kierunku takim, aby były coraz bardziej odporne na te zjawiska ekstremalne, których często jesteśmy świadkami, czy to w okresie zimy, czy też w okresie lata. A w tym może pomóc każdy z nas, na przykład upamiętniając coś ważnego. Z własnego ogródka wiem, że na przykład moi rodzice posadzili 3 choineczki, typu, nie wiem, świerk kaukaski, tylko po to, żeby uhonorować 3 wnuczki, które właśnie mają. I generalnie są 3 choineczki i 3 wnuczki, tak się nazywają i tam stoją i rosną. Ale generalnie im więcej drzew, tym lepiej. Sadźmy tyle, ile możemy i gdzie możemy, niech to będzie na max full. Na max full, a w trakcie trwania akcji Łączą Nas Drzewa również za darmo. We wszystkich nadleśnictwach będą rozdawane sadzonki, które można posadzić na przykład podczas imprezy organizowanej przez Lasy Państwowe. Mamy pięknie posadzoną sadzonkę. Prezentował Bartosz Wazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Sadzonkę z akcji można również zabrać do domu i posadzić we własnym ogródku. Bardzo mi się podobały brawa dla sadzonki. Więcej informacji na temat akcji Łączą Nas Drzewa należy szukać na stronach internetowych nadleśnictw. Materiał przygotował Józef Niewiarowski. A ja przypominam Państwu, że 2 2 7 3 czekamy na opinię, ile będzie dzisiaj Czechy Polska. Mamy relację słuchacza, mamy odpowiedź, sugestię słuchacza, która brzmi sama jak zapis przebiegu meczu. Proszę posłuchajmy. Dziś rano rozmawiałem telefonicznie ze swoim starym przyjacielem, rotowitym Czechem. Po załatwieniu spraw formalnych spytałem go o wynik meczu. On mówi 3-1 dla Czech, moje stanowisko 3-1 dla Polski. I mimo wymiany mocnych argumentów i kontra pozostaliśmy przy swoich stanowiskach. Ale wiadomo, że może być różnie. Inny słuchacz ma następującą sugestię. Chciałbym, żeby był wynik wow, ale może być au. No i to mi się podoba tak samo jak brawa dla sadzonki. 2 2 7 3. Oczywiście, no nie chciałbym, żeby było au, ale ładnie powiedziane. 2 2 7 3. Ile będzie Czechy Polska? Still go. You don't need experience. Teraz przenosimy się do Brukseli. Jest z nami Beata Płomecka, nasza korespondentka tamże. A okazją... Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Okazją ostatni dzień szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Przywódcy przyjechali, radzili między sobą. Tematów było na pewno wiele. Co wynika z tego szczytu? Dzisiaj była tylko rozmowa o sektorze bankowym, o tym, czy jest przygotowany na wstrząsy po problemach banków w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii. Zapewniała i prezes Europejskiego Banku Centralnego i szef Eurogrupy, że dzięki reformom już wcześniej prowadzonym ten system bankowy w Unii Europejskiej powinien te wstrząsy wytrzymać. Sam premier mówił też, że polski sektor bankowy też jest przygotowany na wstrząsy i jest w dobrej kondycji. Ale ta rozmowa nie była za długa. Tak naprawdę z punktu widzenia Polski kluczowe były obrady jeszcze wieczorne wczorajsze i decyzje dotyczące czy to potwierdzenie, że Ukraina dostanie 1 000 000 pocisków amunicji w ciągu 12 miesięcy, to jest to potwierdzenie ustaleń ministerialnych z poniedziałku. Na ten cel Unia Europejska ma wydać 2 miliardy euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Jest też zapewnienie, że sprzęt wojskowy też Ukraina będzie dostawać. No i jest też dyskusja o tym barbarzyńskim jednak działaniu rosyjskiego okupanta, czyli o porywaniu ukraińskich dzieci i tutaj wspólna inicjatywa Polski i Komisji Europejskiej. Po kolei, premier Mateusz Morawiecki dzisiaj na zakończenie szczytu odnosił się właśnie do tego Europejskiego Funduszu Pokojowego, bo są nowe informacje na temat tego, ile Polska mogłaby z tego funduszu otrzymać. Premier powiedział, że jeszcze przed świętami do Polski ma trafić około 300 milionów euro. I to już i tak jest duży zastrzyk. Ja tylko powiem, że Europejski Fundusz Pokojowy to jest taki fundusz, z którego kraje ubiegają się o zwrot kosztów za różnego rodzaju broń. Także teraz będzie to za amunicję, którą przekazują Ukrainie. Mogą wtedy wysyłać rachunki do Brukseli i będą otrzymywały wsparcie. Na wspólne zakupy amunicji będą kolejne 2 miliardy euro, plus jeszcze przekazywanie tej amunicji z własnych zapasów. Polska ma do świąt otrzymać 300 milionów euro, a w najbliższych miesiącach, jak mówił premier, ma to być kolejne 500-600 milionów euro. Ponieważ ustaliłem tutaj, że z tego europejskiego instrumentu pokojowego, z tego również, który jest przeznaczony na zakup amunicji, lwia część trafi do Polski. Polska będzie największym beneficjentem tego europejskiego instrumentu pokojowego. To ogromny sukces Polski, to bardzo ważne. O to zabiegaliśmy od początku. I w miejsce starszej broni, którą Polska przekazuje Ukrainie, będzie mogła kupować za te pieniądze nowsze uzbrojenie, ale też będzie mogła rozwijać nowe linie technologiczne, które pozwolą chociażby, o tym pewnie będzie mowa też w poniedziałek w Polsce, przelatuje unijny komisarz do spraw przemysłu Thierry Breton, będzie mogła przekazywać te pieniądze na produkcję amunicji. Polska jest jednym z trzech kluczowych producentów amunicji, tego typu amunicji, której pilnie potrzebuje Ukraina, więc jest nadzieja, że polskie firmy otrzymają kontrakty. Premier także odnosił się do tej wspólnej inicjatywy Polski z Komisją Europejską o tym, że Polska chce pomagać Ukrainie razem z Komisją Europejską sprowadzać te dzieci, które zostały porwane na terenach okupowanych, wywiezione w głąb Rosji i tam są przeprowadzane przymusowe adopcje. To jest po prostu zbrodnia wojenna i tak to zostało jasno nazwane na tym szczycie. A przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen tak o tym mówiła. To straszliwe przypomnienie najciemniejszych czasów naszej historii. We współpracy z Ukraińcami premier Morawiecki i ja uruchomiliśmy inicjatywę mającą na celu powrót tych dzieci, które zostały uprowadzone przez Rosję. Jesteśmy na początku bardzo ciężkiej pracy. Będziemy wywierać międzynarodową presję, użyjemy wszelkich możliwych środków, by ustalić, gdzie znajdują się uprowadzone dzieci, te, które zostały adoptowane, czy te, które zostały przekazane rodzinom zastępczym. Tak mówiła szefowa Komisji Europejskiej. Ja tylko dodam, że początkowo mówiło się o międzynarodowej konferencji, która miałaby nagłaśniać problem uprowadzanych dzieci, ale teraz już więcej po tym szczycie wiemy, że to, jak też i mówiła o tym przewodnicząca, ale też premier, eksperci Polski, ale też polski sprzęt specjalistyczny będzie wykorzystywany, żeby identyfikować te dzieci, bo trzeba pamiętać, że Rosjanie zmieniają nazwiska tym dzieciom, zmieniają im dane metrykalne. To wszystko powoduje, że bardzo trudno jest znaleźć te dzieci, zatem sprzęt i dokumentacja faktograficzna, fotograficzna, tym wszystkim dysponuje Polska, może pomóc Ukrainie, żeby te dzieci znaleźć w Rosji, no i żeby tym dzieciom umożliwić umożliwić powrót do domów na Ukrainie. Jeszcze jedna sprawa, czy europejscy przywódcy odpowiadali, jakoś odnosili się do chińskich, no może to szumnie brzmi, ale tych propozycji pokojowych, to one nie są tym, co wynikałoby z tej nazwy, ale czy jakkolwiek zdanie z Brukseli się przebija na ten temat? Ten temat nie był w ogóle w agendzie unijnego szczytu. Ona już i tak była wypełniona po brzegi. Natomiast w kuluarowych rozmowach i jeszcze przy kolacji europejscy przywódcy na ten temat wstępnie rozmawiali, nie tyle na temat samej propozycji pokojowej, jakkolwiek to nazwać. Natomiast rozmawiali na temat tego, jak postępować z Chinami, bo jest pewien problem. No, wizyta w Moskwie przywódcy chińskiego, rozmowy z Władimirem Putinem, który Rosja, Putin, no po napaści na Ukrainie jest pariasem ogólnie nazwanym i nikt nie chce z nim utrzymywać kontaktów, a Chinom nie przeszkadza i to zaledwie kilka dni po wydaniu nakazu aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny. W Unii Europejskiej jest takie myślenie, że oczywiście trzeba przyjąć odpowiednią postawę wobec asertywnej polityki i też takiej agresywnej też polityki Chin, ale jednak trzeba z Chinami rozmawiać. No i najnowsza informacja jest taka, nie ulegać, nie otwierać się, nie pozwalać na przejmowanie portów, jak to do niedawna jeszcze bywało, przez chińskie firmy i pozbywać się krytycznej infrastruktury, ale rozmawiać. I najnowsza informacja z tego szczytu jest taka, chyba sprzed pół godziny, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen razem z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na początku kwietnia lecą do Chin na rozmowy. No chodzi o to, żeby jednak Chiny ostrożnie wybierały swoje sojusze, bo to też nie jest tak, że Chiny mogą tak swobodnie rezygnować ze współpracy z Europą tylko na rzecz Rosji, więc pewnie na ten temat będą prowadzone rozmowy. Bardzo ci dziękuję za komentarz. Ostatnio widziałem jeszcze informację. Byłbym ostrożny, jeżeli chodzi o to, że nikt nie chce rozmawiać z Putinem, bo ostatnio Scholz przyznał się, kanclerz Niemiec, że 90 minut rozmawiał i te kontakty są częste. Ja myślę, że kanclerz Scholz należy do osobnej grupy i niemieccy politycy, sam kanclerz już tak się dyskredytacja nastąpiła tak w ostatnich miesiącach, że właściwie nie zaliczamy jednak tego, co robi kanclerz Scholz do ogólnie przyjętych standardów, które by Europa chciała. Więc akurat nie miałam na myśli kanclerza Scholza, bo to nie jest zdziwieniem. Miałam na myśli oczywiście przywódców tego świata. Oczywiście. Beata Płomecka, nasza korespondentka w Brukseli. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. autopromocja. To będzie początek walki o Euro 2024 i debiut Portugalczyka Fernando Santosa na ławce trenerskiej piłkarskiej kadry Polski. Dzień dobry. Od dziś jestem Polakiem. Mecz Polska-Czechy w Pradze już dziś o 20.45. Na antenie Trójki zapowiedzi w ciągu dnia i relacje ze spotkania prosto ze stadionu przez cały wieczór. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, za złotówkę. A to kurczak. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rewolucja, romanse, intrygi. Monika Krzywkowska, Przemysław Stipa i Sonia Mietylica w nowym serialu Polowanie na ćmy w niedzielę o 20.20 w TVP1. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz laptop Asus z procesorem Intel Core 5 11 generacji. Tylko za 2299 zł. MediaMarkt. Czy wiesz, że ananas postawiony na głowie dojrzewa szybciej? Tomasz Kamel, Andrzej Krzywy i Olga Szomańska w nowym teleturnieju, w którym nie ma oczywistych odpowiedzi. Wiesz czy nie wiesz? Oglądaj już w niedzielę o 21.20 w TVP1. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Let's go! Świętuj z nami czwarte urodziny klubu MediaMarkt. Klubowiczu, sprawdź swojego maila. Mamy dla ciebie kupon o wartości 100 zł przy zakupach za minimum 1500 zł. Tylko w sklepach stacjonarnych w MediaMarkt. Klubowicze mają więcej. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Czas na sytuację na drogach, o tym Jan Wiewiór. Zapraszam i na początek zaglądamy na S8 w Warszawie, gdzie dziś po południu jest kołek po horyzont. W tej chwili zator ciągnie się od Węzła Lazurowa do Węzła Marymącka w kierunku Białegostoku. To nie koniec kłopotów na S8 w Warszawie, zwalniamy także przed Węzłem Opacz od strony Janek. Kierunek S2 tu również nieciekawy na zjeździe na S8 w kierunku Nadarzyna. Spore kłopoty także na autostradzie A4 w Krakowie. W związku z kolizją stoimy od Węzła Zakopiańskiego aż po węzeł Tyniecki na Nitce w kierunku Katowic. Na A4 problemy z płynną jazdą mają także kierowcy na wysokości Mysłowic. Przed węzłem Brzęczkowice w związku z pracami drogowców jest korek w kierunku Krakowa. I jeszcze sprawdzamy sytuację w Trójmieście. Tam w korku utkną kierowcy, którzy chcą wyjechać z Gdańska drogą numer 89. Od tunelu pod Martwą Wispą do węzła Gdańsk Południe jest kilkukilometrowy korek. Radio Nawigator Trójki. Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Polityka obronna rządu Prawa i Sprawiedliwości przynosi korzyści nie tylko naszemu krajowi, ale zapewnia bezpieczeństwo całej Europie. Europa dzięki wielkiemu wysiłkowi Polski w końcu zrozumiała, jakim zagrożeniem jest Rosja, podsumował unijny szczyt premier Mateusz Morawiecki. W mediach społecznościowych napisał, że w Brukseli między innymi uzgodniono wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Ma na to być przeznaczone 1 miliard euro. Szefowie sił powietrznych Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii podpisali deklarację o utworzeniu wspólnych sił powietrznych. Poinformowały dowództwo wojsk 4 krajów nordyckich. Państwa te będą miały wspólnie około 250 nowoczesnych myśliwców. Jak podano w komunikacie, dokument został podpisany w amerykańskiej bazie w Ramstein w Niemczech w ubiegłym tygodniu w obecności dowództwa NATO. Integracja nordyckiego lotnictwa obejmie dowodzenie, planowanie operacyjne, nadzór przestrzeni powietrznej, logistykę, w tym korzystanie z lotnisk, szkolenia oraz ćwiczenia. Jeżeli władze Iranu podjęłyby decyzję o produkcji bomby jądrowej, to potrzebowałyby mniej niż 2 tygodni na wytworzenie materiału rozszczepialnego i zaledwie kilku miesięcy na zbudowanie kompletnej broni, oznajmił najwyższy rangą dowódca armii USA, generał Mark Milley, cytowany przez dziennik Wall Street Journal. Według generała Waszyngton jest przygotowany na każdą decyzję władz Iranu, a Stany Zjednoczone nie dopuszczą do rozwoju arsenału nuklearnego w tym państwie. Jako siły zbrojne USA opracowaliśmy dla naszego prezydenta wiele opcji reagowania, oświadczył wojskowy. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Jest z nami Sylwia Zadrożna, witaj. Dzień dobry, zapraszam. Około 6 miliardów euro mogą zdobyć polskie firmy z nowych funduszy europejskich do roku 2027. Dziś w Białymstoku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła cykl 16 spotkań regionalnych, podczas których przedsiębiorcy będą mogli poznać nowe programy oraz dowiedzieć się o planowanych terminach konkursów i naborów wniosków na różne działania. Przywódcy unijni rozmawiali dziś o zawirowaniach na rynku bankowym, między innymi o upadku Credit Suisse. Nasz system bankowy jest stabilny, zresztą cała gospodarka wypada dobrze na tle innych krajów, mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Mamy jeden z niższych poziomów długu publicznego w porównaniu do innych krajów. Tutaj wielu premierów zazdrościło mi takiego poziomu długu publicznego. W tym roku będzie to poziom niższy niż 50% do PKB. Projekt ustawy o bezpiecznym kredycie wpłynął do Sejmu i został skierowany do pierwszego czytania. To ma się odbyć na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się 12 kwietnia. A w ten weekend nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Ta została już uwzględniona w rozkładzie jazdy pociągów, mówi Magdalena Janus z PKP Polskich Linii Kolejowych. Niektóre pociągi wyjadą w trasę według czasu zimowego, a dojadą do celu już według czasu letniego. Podczas zmiany czasu w trasie będą pociągi przewoźników PKP Intercity, PKP SKM w Trójmieście, Polregio, RegioJet, Kolei Dolnośląskich i Kolei Mazowieckich. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach przewoźników. Obniżki cen detalicznych paliw będą prawdopodobnie kontynuowane w skali do 5 groszy na litrze benzyny i LPG oraz 10 groszy na litrze oleju napędowego, oceniają eksperci biura maklerskiego Reflex. Od początku lutego ceny diesla spadły o 85 groszy poniżej 7 zł. Na warszawskiej giełdzie na razie mamy spadki. Dolar kosztuje 4,36 zł. Euro 4,68, frank szwajcarski 4,74, a kurs funta brytyjskiego to 5,33 zł. Jeszcze raz wybiegnijmy odrobinę w przyszłość, jeżeli chodzi o pogodę. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, w górach także deszczu ze śniegiem. O nie. I śniegu. Miejscami burze, lokalnie opady gradu lub krupy śnieżnej. Miał być trochę inaczej, plus 20 to... Krupa śnieżna raczej nie idzie w parze, ale może tylko chwilowo. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 10 mm. No to centymetr to chyba nic nam nie zrobi. Trójka. Program trzeci. Przypominam prośbę do Państwa. 2 2 7 3. Dzisiaj gramy z Czechami. U nich wyniki mogą być różne. Bardzo mi się podobał komentarz jednego ze słuchaczy. Ma być wow, a może być au, ale może Państwo macie jeszcze inne zdania. 2 2 7 3. Czekamy na głosy. We'll be right back. drzewa, by nie umknął cel. Nasze szanse nieskończenie wielkie są. Przyszłość wieczną niewiadomą jest. Aby znokautować los, trzeba mocno wierzyć, że jutro świat nas pokocha. Z nieba sypnie się grosz. Pobujamy w obłokach. Całkiem wolni od trosk. Może świat nas pokocha. Z nieba sypnie się grosz. Jeżeli Perfekt u nas na antenie mógł bujać w obłokach, bo taki tytuł miał ten utwór, to my możemy użyć poezji, żeby opisać, posiłkując się nawet jednym z mistrzów teatru, żeby opisać wynik zbliżającego się meczu. Posłuchajmy. Ja oczami duszy widzę ten mecz i przez dłuższy czas będzie wynik 2-2, to jest ciekawostka. Tak oczami duszy powtarzam, widzę, ale docelowo będzie 3-2 dla reprezentacji Polski. Szekspir się kłania, in my mind's eyes, czyli oczami duszy, tak jak pan stwierdził, ale można być też lingwistycznym żartownisiem. Będzie 2-3. Do Czech! No to do Czech w takim razie udajemy się. Mateusz Warianka jest z nami pod stadionem, czeka na mecz. Witaj, Mateuszu. Tak, witam serdecznie. Ile myślisz, że będzie? Ja troszkę skromniej stawiam, czyli taki raczej wynik bliżej 1-0, maksymalnie 2-0, ale... Ale dla kogo? No to jest dobre pytanie. Podajesz kolejność sugerującą wygraną gospodarzy, bo to oni nas podejmują, ale dobrze, oczywiście, będzie jak będzie, debiut trenera. Co wiemy, jaki jest nastrój? Nastrój jest bardzo dobry, no i też, tak jak zresztą słyszeliśmy naszych słuchaczy, raczej się wyrównanego meczu wszyscy spodziewają, no i takie nastroje też panują w Pradze. To jak zagra reprezentacja Polski jest wielką tajemnicą, bo nie wiedzą tego ani polscy kibice, nie wie też nawet sztab reprezentacji Czech, a nie wiedzą tego nawet nasi piłkarze. Po pierwsze, w kadrze brakuje kilku nazwisk, do których w ostatnim czasie się przyzwyczailiśmy, czyli Kamila Glika, Grzegorza Krechowiaka czy Arkadiusza Milika. Po drugie, będzie to debiut selekcjonera Fernando Santosa w roli selekcjonera, a Portugalczyk słynie z tego, że nie odkrywa kart przed meczem. Nawet piłkarze jeszcze nie wiedzą, kto dziś wybiegnie na boisko. Mają dowiedzieć się o tym dopiero za jakieś 3 godziny, czyli no tak półtorej godziny przed spotkaniem, a to nowość, bo poprzedni selekcjonerzy zazwyczaj informowali zawodników o tym nawet dzień przed meczem. W reprezentacji, jak wspominałem, panuje optymizm i tak do tego spotkania podchodzi też kapitan naszej kadry Robert Lewandowski. Wierzę w tą reprezentację. Widziałem to, jak trenowaliśmy, jaki mamy też pomysł, jak to wszystko ma wyglądać. Widzę i czuję to, że możemy patrzeć w przyszłość przez te eliminacje, żeby grać dobrze, rozwijać się, żebyśmy przede wszystkim nie tylko wygrywali, też grali naprawdę fajną piłkę. No właśnie, liczymy też na tą dobrą piłkę ze strony naszej reprezentacji. Jak wspomniałem, dla naszych rywali to też nie będzie łatwy mecz, bo nie wiedzą, czego się spodziewać. Selekcjoner reprezentacji Czech Jarosław Szilchawy podkreśla jednak, że ma pewną przewagę nad opiekunem naszej kadry. Trener Santuś, tak bych rzekł, że miernie biura na mojej stronie. Jestem w lepszym położeniu niż Fernando Santos. Między mną a moimi piłkarzami nie ma na przykład bariery językowej. Mamy dłuższe doświadczenie w pracy z kadrą i uważam, że to jest atut. Wiem jednak, że Santos jest bardzo doświadczony w pracy selekcjonera i to z kolei jego plus. Hráči polskiego teamu są taki wielki hráči. I to nie jedyna przewaga Czechów. Z naszej kadry wypadło kilku kluczowych zawodników. Ze zgrupowania awaryjnie wyjechali z urazami m.in. Kasper Kozłowski i Bartosz Bereszyński. Kontuzjami w zespole nie przejmuje się jednak Fernando Santos. Kontuzje to normalna rzecz w piłce nożnej. Zdarzają się, dlatego powołujemy tylu zawodników. Kontuzji nigdy nie można przewidzieć. To część tej gry. Kiedy selekcjoner powołuje 25 zawodników, to już bierze pod uwagę, że może ktoś wypaść. Oczywiście najlepiej nie mieć kontuzji w zespole, ale to nie wpływa na nasze przygotowania czy na nasz plan na ten mecz. Kontuzje niczego nie zmieniają. Wszyscy prezentują wysoki poziom. Myślę, że mam już w głowie skład na mecz. Na 99% już wiem, kto wybiegnie na boisko. Nie można też nie powiedzieć o polskich kibicach. Ich tu w Pradze jest naprawdę sporo. Około 1000 polskich fanów będzie mogło wejść na stadion, a pozostali, ci, którzy nie zdążyli kupić wejściówek na stadion Slavii Pragi, będą oglądać albo w barach, albo w hotelach to spotkanie. W każdym razie z nadziejami na dobry wynik przyjechali do Pragi nasi fani. Ważne, żebyśmy zwyciężyli, to jest najważniejsze. Myślę, że będzie tylko lepiej. No ja jestem optymistą, skromnym, ale uważam, że 1-0 dla nas. Będzie jak zawsze, na koniec. Polacy nic się nie stało. Dzisiaj mam taką drużynę, żebyśmy spokojnie wygrać, nie? Myślę, że z 2-0. No ja mam taką nadzieję, że w końcu zobaczymy ładnie grającą tą naszą reprezentację, bo oczekiwania, że tak powiem, są bardzo duże, nie? No wierzymy w trenera, nie? Myślę, że taktycznie to podejdziemy do tego inaczej i będzie dobrze. No wiara w nas, no. Mecz z Czechami może otworzyć nam autostradę do awansu na przyszłoroczne Euro, no bo to Czesi to zdecydowanie najgroźniejsza drużyna, z którą biało-czerwoni zmierzą się w tych eliminacjach. Jak słyszeliśmy w Pradze, biało-czerwone serca trzymają mocno kciuki, liczą na zwycięstwo i mam nadzieję, że kibice w całej Polsce również. Byłbym ostrożny z ferowaniem takich wyroków, kto może być najgroźniejszą drużyną, bo może na przykład listonosze z San Marino albo dentyści z Andory. Na szczęście nie gramy, ale gramy z rybakami z Wysp Owczych i z reprezentacją Mołdawii. No jest jeszcze ta Albania, która głównie groźna jest u siebie w Tiranie, tam wspierana przez fanatycznych wręcz kibiców. Rybacy z Wysp Owczych. Widzę już ten mecz, bardzo mi się to podoba i zgłaszam od razu propozycję i postulat. Jeżeli ma być prędzej czy później, Polacy nic się nie stało, to może zamieńmy to, mając portugalskiego trenera, na Maszkę Nada. Przynajmniej będzie ładnie, muzycznie. Tak, i mogę jeszcze w kontekście Wysp Owczych dodać, że dobrze, że nie ma z nami już selekcjonera Czesława Michniewicza, a to dlatego, że jego młodzieżówka z Wyspami Owczymi dwukrotnie nie potrafiła wygrać, także... Bez komentarza. Bardzo dziękuję, Mateusz Warianka obserwuje dla nas cały klimat, kolor i dźwięki, jak Państwo słyszeliście, pod stadionem Slavii Pragi. Albo Slavii Praga, w sumie nie wiem, jak to odmienić, w Pradze czeskiej, bo tam niedługo już mecz Polaków o 20:45. Bardzo dziękuję, Mateusz. Dziękuję, do usłyszenia. Wracamy do tematu Ukrainy. Z badania przeprowadzonego przez International Republican Institute, czyli Międzynarodowy Instytut Republikanów, to Polacy najbardziej pomagają Ukraińcom. Tak uważa aż 71% mieszkańców tego kraju. O szczegółach badania i odczuciach Ukraińców opowie nam Jacek Frenzel. W opublikowanym 22 marca raporcie Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego obok Polaków, również z 71% wskazaniem, znalazły się Stany Zjednoczone. Na kolejnych miejscach ankietowani wskazali Wielką Brytanię 48%, Niemcy 17%, Litwę 7%, Unię Europejską 6% i Francję 5%. Znacznie różniące się wyniki badań przedstawił natomiast Uniwersytet w Kiel, który stwierdził w swoim badaniu, opierającym się w głównej mierze na przelicznikach finansowego wsparcia dla Ukrainy, że Polska jest w najlepszym razie na miejscu trzecim, choć w poszczególnych kategoriach spada na piąte, szóste i dalsze miejsca. A co o Polakach i ich zaangażowaniu w pomaganie Ukrainie i Ukraińcom sądzą oni sami? Polska stała bardzo mocno na wysokości zadania. Przejęli dużo ludzi, dużo jest pomocy, jeżeli chodzi o wsparcie. Mówi Wołodymyr z Ukrainy. Projekty oświatowe, czyli edukacyjne, kulturalne, humanitarne, ale najbardziej oczywiście trzeba mówić o tym, że Polska wspiera i tak jakby jest lokomotywą dla Europy, jeżeli chodzi o wsparcie militarne, bo niestety kulturalnymi projektami przeciwko rakietom i pociskom nie będziesz walczył. Kiedy przyjechałam tutaj, to byłam bardzo zdezorientowana, przyjechałam z dzieckiem. Maria Szuchiri przyjechała z Kijowa. I tak naprawdę nie wiedziałam, co robić dalej. Mąż został w Ukrainie. Musiałam jechać tutaj w ciąży z małym dzieckiem na ręku. Przyjaciele pomogli mi przeżyć te najpierwsze, najtrudniejsze czasy. Tak właśnie było z wszystkimi moimi znajomymi, którzy przyjechali z Ukrainy do Polski. To naprawdę było od serca. To nie było tak, że oni coś musieli zrobić i dlatego zrobili, ale to było widać, że od całego serca pomagają. Polska, moim zdaniem i zdaniem ludzi, z którymi rozmawiam, bardzo ciągnie kraje europejskie za sobą, jeżeli chodzi o tę część kontynentu. No i nawet w tej spółce Ameryka, Polska, Brytania, to wymieniają ludzie te trzy kraje. Polacy pomagają najwięcej, także pomagają Stany Zjednoczone, pomaga Wielka Brytania, to takie największe partnerzy z Ukrainy. Oczywiście inne też pomagają bardzo, ale no, moim zdaniem w awangardzie, jeżeli tak można powiedzieć, stoi Polska. Przypomnijmy jeszcze słowa profesora Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który podkreśla, że Polacy, jak mało który naród, znają rosyjską cywilizację śmierci i zniszczenia i potrafią ocenić rozmiar rosyjskich zbrodni. Wiemy też, jak cenna jest wolność i niepodległość kraju, dlatego 24 lutego 2022 roku nieustająco staramy się wspierać tych, którzy w imię wolności i niepodległości ponoszą dziś ofiarę najwyższą. Koniec cytatu, to były słowa wicepremiera Glińskiego. Wracając do tematu, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, to o tym warto pamiętać, wracając do tematu meczu dzisiaj, który będzie, mamy taką oto opinię telefoniczną. Mieszkam w Polsce, urodziłem się w Warszawie, ale mam czeskie obywatelstwo, więc obstawiam remis. 1-1. Wszyscy jesteśmy ludźmi. 2-2, 7-3. Remis? A może ktoś wygra? Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. Zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la